Reklamy. Minęła 16, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Tak, tak, to piątek, 23 lutego. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Nadciąga silny mróz. Są apele o zwracanie uwagi na bezdomnych i zwierzęta. Są zwierzęta na przykład starsze, tylko odporność organizmu jest zupełnie inna. Stąd apel krakowskiego schroniska, szczegóły za chwilę. Cztery osoby zatrzymane przez CBA, dwie z zarzutami płatnej protekcji przy załatwianiu lokali w Krakowie. Grypa nie odpuszcza, w poprzednim tygodniu zachorowało 269 tysięcy osób. Teraz jeszcze ostrzeżeń nie ma, ale już w niedzielę temperatura w wielu miejscach spadnie do kilkunastu stopni poniżej zera. Policja apeluje, by zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie bądźmy obojętni na krzywdę ludzką. Zawsze są osoby, które potrzebują pomocy. Zwracajmy uwagę na osoby, które na przykład śpią gdzieś na ławkach, na przystankach. Mogą to być również osoby pod wpływem alkoholu i apelujemy o to, aby przede wszystkim reagować. Czyli jak dodaje młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji, zadzwonić pod numer alarmowy 112. Policja cały czas prowadzi akcję Zima i patroluje miejsca, w których mogą być bezdomni, dworce, przystanki, pustostany czy ogródki działkowe. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarło 39 osób. Jedno ze schronisk w Krakowie zaapelowałoby na czas największego zimna zaopiekować się psami i kotami. Tylko niektóre mogą się skryć w ogrzewanych pomieszczeniach, pozostałe są w otwartych boksach. W ramach tej akcji do mieszkania pani Oli trafi pies Ferrari. Stwierdziłam, że to jest dobra okazja. Największą przeszkodą był mój mąż, bo tak naprawdę zastanawiałam się, co powie. I on powiedział, no przestań, już przecież i tak wiem, że któregoś wybrałaś. Bogdan Wróbel. Jestem zastępcą kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Zabezpieczenia zawsze dla tych zwierząt mamy. Znaczy i budy są odpowiednio wyłożone i mają kubraki i oczywiście mają odpowiednie wyżywienie. Natomiast są zwierzęta na przykład starsze, których odporność organizmu jest zupełnie inna. Natomiast generalnie liczymy na to, że serce się otworzy nie tylko dlatego, że jest zima. W Krakowie na adopcję czeka około 30 zwierząt. Przypomnijmy, że w całej Polsce jest ponad 180 schronisk. Dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym zarządu budynków komunalnych w Krakowie usłyszały zarzut korupcji. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w sumie cztery osoby, to dwóch pośredników, biznesmen i lekarz. Za pozytywne załatwienie sprzedaży nieruchomości w okolicach Rynku i Wawelu pośrednicy mieli otrzymać 1 000 000 złotych, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Te osoby powoływały się na wpływy we władzach samorządowych i w zamian za podjętą przez nich pracę domagały się łapówki od innej osoby, która była zainteresowana nabyciem nieruchomości. Do zatrzymania tych osób doszło praktycznie zaraz po wręczeniu tej łapówki, która miała być potencjalnie przekazana, tak jak to mówiły osoby podejrzane, urzędnikom za załatwienie tego przetargu. 46-letni Robert F. i 45-letnia Małgorzata P. trafili na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zabezpieczyli luksusowy samochód wart kilkaset tysięcy złotych należący do Roberta F. Mężczyzna formalnie nie miał żadnych dochodów. Grypa w natarciu w poprzednim tygodniu zachorowało 269 tysięcy osób. Mówi kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy profesor Lidia Brydak. Obecne dane, jeżeli chodzi o ten tydzień, pokazują minimalny spadek zgłoszonych przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Różnica w zgłaszalności jest 2695 przypadków. Od początku sezonu z powodu grypy zmarło 7 osób. Lekarze przestrzegają przed odrą. Warmińsko-Mazurski sanepid poinformował o 10 nowych przypadkach choroby w tym regionie. Wciąż najwięcej chorych jest w powiecie ostródzkim. Aleksandra Skargo. Odra zaczęła się w Ostródzie od pracowników z Ukrainy. Teraz zaczęli chorować także Polacy. To 11 osób, kolejnych 11 to Ukraińcy. Najnowszy przypadek to Polak, mieszkaniec Bartoszyc, który wrócił z Ukrainy. Tam wciąż mówi się o epidemii, a zarazić się odrą nie jest trudno, podkreśla Elżbieta Łabaj z sanepidu w Olsztynie. Choroba przenosi się bardzo łatwo, drogą kropelkową, podobnie jak grypa. W tej grupie na szczęście nie ma dzieci. Dzieci są szczepione w Polsce, w naszym województwie bardzo wysoki odsetek jest tych szczepień. Sanepid profilaktycznie szczepi osoby, które miały kontakt z chorymi. Aleksandra Skrago, Radio Olsztyn. W sumie sanepid przeprowadził prawie 1000 takich szczepień, głównie w Ostródzie. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Wspomnień Polaków o Holokauście można wysłuchać w Polskim Radiu 24, które uruchomiło serwis hashtag Sprawiedliwa wśród narodów. Więcej mówi dyrektor Polskiego Radia 24 Paweł Bacio. To jest i serwis, i box dla naszych audycji na temat ludzi, którzy byli świadkami Holokaustu, ludzi, którzy zachowywali się dzielnie, ale także zawiera elementy debaty. Nasze audycje dotyczące tego, w jaki sposób Polska powinna prezentować tą swoją pamięć najlepszą o ludziach najdzielniejszych, którzy w sytuacji, kiedy groziła im kara śmierci i co gorsza, kiedy ta kara była wykonywana, dokonywali rzeczy najbardziej szlachetnych. A serwis zawiera kilkadziesiąt audycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pięknie nam to słońce dziś zachodzi za oknem, bardzo ładnie, ale mroźnie to był piątek, no i na dodatek mroźnie będzie jeszcze, o czym Państwo słyszeli w serwisie, no od minus 7 na północnym wschodzie, minus 6 na Podlasiu i Podhalu, do minus 1 na Dolnym Śląsku i w zachodniopomorskim. Tak było dziś. Od Suwalszczyzny przez Mazury, Centrum, Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Lubuskie w mniejszym lub większym stopniu cieszyliśmy się dziś ładną pogodą. Mocniej wiało w Małopolsce i na zachodnim wybrzeżu, a na Śląsku i na wschodzie, gdzie niegdzie popruszył śnieg. Śnieg w nocy, no oprócz tego, że temperatura jeszcze spadnie, trochę pogodnego nieba i trochę chmur, z których sypnie śniegiem na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że wygodnie Państwo się rozsiedli w swoich fotelach za kierownicą, stojąc w piątkowym korku. Zgłośnili radioodbiorniki i teraz mogą już posłuchać audycji popołudniowej. A co w niej? Zapraszamy do Trójki. Jednolity plik kontrolny, ten zwrot u niejednego przedsiębiorcy podnosi ciśnienie. Na finansową spowiedź w formie cyfrowej za pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu mają czas do poniedziałku. W internecie kolejek nie ma, co nie znaczy, że nie ma problemów. Trzeba ściągnąć sobie tabelkę, zapisać ją w jakimś tam pliku CSV, potem skonwertować na XML. Poddałem się, nie złożę, wybłagałem złożenie tego pliku przez pana księgowego. Uznałem, że jest to niewykonalne dla pojedynczego człowieka. Igrzyska czy olimpiada? Ten odwieczny spór rozstrzygnie albo spróbuje rozstrzygnąć dziś profesor Katarzyna Kłosińska, która wie, co w mowie piszczy. A jeśli o tym, co w Pjongczangu aktualnie się odbywa mowa? Jeden złoty, jeden brązowy medal. Nasz dorobek medalowy pewnie się nie powiększy, a ten, który jest, to zasługa jedynie skoczków. W tej dyscyplinie do zdobycia jest maksymalnie 10 medali olimpijskich, ale już ci, którzy ścigają się na łyżwach, mogą przywieźć z igrzysk grubo ponad 30 krążków. No, dodajmy jeszcze short track, to kolejnych kilkadziesiąt. Nie warto by zainwestować w lodowiska i program dla młodych? Żeby naprawdę coś osiągnąć, to my musimy mieć takie warunki, jakie ma świat. Ktoś sobie wyobraża, że my weźmiemy codziennie zawodnika na trening do Tomaszowa, no to nierealne. No, mamy lód, ale ogólnie jako obiekt to jest to już obiekt archaiczny. A mróz trzyma. Można byłoby potrenować. Podsumowanie dnia na igrzyskach jak zwykle w studiu olimpijskim, a podsumowanie igrzysk w Pulsie Trójki kwadrans przed 18. Cóż, z tym podniesieniem swoich umiejętności nie jest najlepiej. 6 na 10 pracujących Polaków nie chce się doszkalać. 58% polskich pracowników nie podejmuje żadnej aktywności w zakresie doskonalenia zawodowego. Czy lubimy się szkolić w pracy? Proszę pani, to zależy od szkolenia. Czasami lubimy, a czasami podejrzewam, bardzo niechętnie to robimy. I o tym dziś porozmawiamy, a patrząc na historię, przepracowani górnicy, ciężkie warunki, niskie płace. Walka o poprawę tychże właśnie doprowadziła do powstania pierwszego komitetu WZZ, a dziś mija 40. rocznica tamtych wydarzeń na Śląsku. No myśmy nie przypuszczali, że powstanie aż taki duży ruch z tego. A poza tym była potrzeba, nie? Każdy chciał coś zmienić, wyższa wypłata, nie? Wiadomo, lepiej, żeby się żyło, górnicy też byli gnębieni. No i tak powstały wolne związki zawodowe, nie? Opowiemy też Państwu historię pani Marii. Pani Maria mieszka na trzecim piętrze w domu bez windy. Opiekuje się swoją matką. No i co najbardziej szokujące, porusza się na wózku inwalidzkim. Wystąpiłam do Urzędu Miasta o mieszkanie socjalne. Nie wiem, jak to wyjdzie z tym mieszkaniem, ponieważ jest kolejka i w ogóle, ale ja nawet nie mam czasu czekać rok, bo ja nie dam rady na te ręce.

Oj, szaleją panowie na gitarach. Oj, szaleją, aleluja, czyli grupa Editors. To jest nasza piosenka dnia w piątek. Jak państwu mija ten piątek, proszę bardzo, 2273, to jest nasz telefon. Można też napisać zd3@polskieradio.pl. Zrobił sobie przerwę, to jeszcze dodam 71335. To jest nasz numer SMS-owy. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zacznijmy od sprawy, która dotyczy ponad miliona osób. Tylu przedsiębiorców do najbliższego poniedziałku musi złożyć tak zwane jednolite pliki kontrolne. To zbiór wszystkich danych finansowych dotyczących firmy, które od nowego roku trzeba co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego. Termin złożenia dokumentu za styczeń, premierowy, mija właśnie w poniedziałek, a wszystko odbywa się przez internet, więc z kolei w urzędach nie ma, co nie znaczy, że nie ma problemu. Łatwo nie jest, mówi pan Maciej, właściciel średniej firmy z Piaseczna. Poddałem się. Nie złożę. Wybłagałem złożenie tego pliku przez pana księgowego. Uznałem, że jest to niewykonalne dla pojedynczego człowieka, a gdy się zapoznałem bliżej z tym, jaka ilość problemów stoi przed takim odważnym, który by chciał to zrobić, to stwierdziłem, że naprawdę nie dam tego rady zrobić. No to w czym problem? Przede wszystkim problem, że składanie pliku jest koszmarem technologicznym i biurokratycznym. Problemy są pobraniem aplikacji ze strony ministerstwa. Urzędniczka skarbowa Małgorzata Włodarczyk. Z wypełnieniem tabel, z w ogóle brakiem sprzętu do obsługi tego programu, z brakiem komputera, bo są też przedsiębiorcy, którzy do tej pory zawsze wszystko robili papierowo. Nie posiadają komputera, na którym mogą ten program sobie tutaj wgrać i prowadzić. Czyli jest tak, że nawet jeśli jestem drobnym przedsiębiorcą, nie wiem, fryzjerem albo szewcem, to muszę mieć komputer w tej chwili. Tak. Słyszałem, że jak jedna wielka firma w Polsce puściła swój plik JPK, to zatkała całą bramkę na długi czas ministerstwa. Musi to robić każdy przedsiębiorca, który płaci VAT, czyli no może nie ktoś sprzedający marchewkę na straganie, ale już troszeczkę większy przedsiębiorca musi to robić. Każdy jeden przedsiębiorca, który wpadł w pułapkę VAT-u i stał się VAT-owcem, co miesiąc musi składać ten plik. Nawet jeśli się rozlicza kwartalnie i wszystkie inne deklaracje składa tylko raz na kwartał, tu musi co miesiąc składać ten plik. Z czym przedsiębiorcy przychodzą albo dzwonią do państwa? Problemy informatyczne najczęściej. Urzędniczka skarbowa Ewa Lenart. Trzeba ściągnąć sobie tabelkę, zapisać ją w jakimś tam pliku CSV, potem skonwertować na XML, no to czasem nie wychodzą im z powodów takich, na jakichś błędów. Na razie jest tak, że jakieś problemy się pojawiają, no bo to są początki, to jest pierwszy raz, a potem będzie lekko, łatwo i przyjemnie? Na pewno tak będzie. Zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie, Daniel Skoczyński. Wiadomo, że początki zawsze bywają trudne, wiadomo, że jakieś problemy techniczne mogą być po jednej, po drugiej stronie, natomiast te korzyści również są, gdyż urząd w mniejszym stopniu angażuje podatników do przesyłania danych papierowych. Po co to wszystko? Jest to przede wszystkim forma uporządkowania. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. Sprawdzenia, jak ta działalność gospodarcza jest prowadzona przez poszczególnych podatników. Chodzi tutaj o wszystkie dane, które dotyczą działalności gospodarczej, czyli wpływów i sprzedaży zgodnie z rejestrem VAT-owskim. Nie może być systemu w normalnym społeczeństwie, który zmusza z jednej strony człowieka do realizacji trudnych wymogów biurokratycznych, z drugiej strony każe go, jeżeli on nie podoła tym wymogom. Trzecie rozwiązanie, dać parę tysięcy złotych rocznie biuru rachunkowemu i wtedy ono to zrobi. Ale to nie jest normalność. Powiedział pan karze, jakie są kary za niezłożenie pliku kontrolnego? To są grzywny zaczynające się od paruset złotych, a kończące się na paru dziesięciu tysiącach złotych. Oprócz tego jeszcze kara więzienia ewentualnie. Każda osoba, która przychodzi do urzędu i potrzebuje pomocy, nie odchodzi tutaj bez pomocy z urzędu. Znając skłonność Polaków do robienia wszystkiego na ostatnią chwilę, można spodziewać się, że w poniedziałek wieczorem serwery urzędów skarbowych będą rozgrzane do czerwoności. Na razie prace mają księgowe, w poniedziałek będą mieć informatycy. No tak to wszystko się kręci, a tym tematem zajął się Łukasz Karusta. Panie Emi, oczywiście, a serwery nie urzędów skarbowych, a Ministerstwa Finansów nawet mogą się rozgrzać do czerwoności. To prawda, to już niebawem. A na razie 24 minuty po 16. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. I tak złośliwcy powiedzą emocje jak na grzybach, proszę pana, bo rzeczywiście na ten medal chyba już nie mamy co liczyć, tak jak wczoraj pan był łaskaw powiedzieć. No niestety. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, nie spodziewałbym się jeszcze jakiegokolwiek medalu dla Polski. Oczywiście jeszcze biegnie Justyna Kowalczyk na 30 km techniką klasyczną, ale chyba niestety nie jest w takiej formie, która by pozwalała myśleć o miejscu na podium. W każdym razie, to już ostatnie dni z Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu, a Tomasz Gorazdowski ciągle z werwą podsumowuje to, co dzieje się na miejscu. Ale się dzisiaj działo na igrzyskach. Najpierw jeden z najbardziej oczekiwanych finałów każdych igrzysk. Program dowolny pań w łyżwiarstwie figurowym. Alina Zagitowa, 15-letnia mistrzyni olimpijska, jedna z najmłodszych zawodniczek uczestniczących w igrzyskach. Faktycznie pojechała fenomenalnie. Wielka kariera przed nią. No i oczywiście jak na każdych igrzyskach hokej. Tym razem pod nieobecność zawodników z NHL, taki hokej trochę jak przeciśnięty przez durszlak, niepełnowartościowy. Ale jednak, kto będzie za kilka lat pamiętał? Zostaną medale olimpijskie, tytuły i tyle. Dziś w pierwszym półfinale niespodzianki nie było. Rosjanie ze swoimi najlepszymi zawodnikami z ligi KHL bez problemów pokonali Czechów 3-0. Za to w drugim półfinale. Kto się spodziewał, kto postawił łuk Bukmachera, wygrał duże pieniądze. Nikt się nie spodziewał. Kanadyjczycy przegrali 3-4 z Niemcami i nie zagrają o złoty medal. Sensacja to chyba mało powiedziane, jeżeli weźmie się nawet pod uwagę to, że nie gra tutaj NHL. Finał, mecz o złoty medal Rosja-Niemcy. Faworyt jest jeden. Kanadyjczycy przegrali też w curlingu mecz o brąz ze Szwajcarią. Kanada bez medalu w curlingu nie do pomyślenia. Za to w skikrosie dwa medale, złoty i srebrny dla Kanady, tak zwana równowaga w przyrodzie. Szwedzi wygrali sztafetę biatlonową, a Czesi na trasie jak Polki prowadzili, żeby po fatalnym strzelaniu dobiec na dalszej pozycji. No i wydarzenie dnia. Czosnkowe dziewczyny, czyli koreańskie reprezentantki w curlingu, pokonały Japonię i zagrają o złoty medal. Coś niewiarygodnego, jaka tu jest podniosła atmosfera, jakie są emocje, jak oni się cieszą i wierzą. A nikt na nie nie stawiał. Tymczasem już są wicemistrzyniami olimpijskimi, o mistrzostwo zagrają ze Szwedkami. O wyścigach łyżwiarzy szybkich przez litość dla naszych zawodników nie wspomnę. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. To my wspomnimy. W wyścigu na 1000 metrów Sebastian Kłosiński był 17, Konrad Niedźwiecki 23, a Piotr Michalski 31. Jak słyszeliśmy, turniej curlingowy może rozgrzać do czerwoności, tak jak wspominałeś o serwerach Ministerstwa Finansów. Aż trudno w to uwierzyć, ale się da. Emocje jak w curlingu, a my wręcz przeciwnie. O łyżwiarstwie szybkim polskim wspomnimy i to jeszcze niebawem w audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz zdecydowanie jest najlepszy czas, żeby skrzydła puścić wiatr. Tak chyba podśpiewywali sobie polscy olimpijczycy. Wyszło jak wyszło, ale za oceanem jest troszkę lepiej. Panie Marku, jak Amerykanie oceniają występ swoich zawodników na igrzyskach w Pjongczang? Poniżej oczekiwań. O. Trochę tak jak my. To wreszcie coś wspólnego. Nie śledziłem wszystkich imprez. Oni strasznie dużo medali zdobyli w takich skokach na deskach. Wygibongi to się nazywa, proszę pana. W każdym razie łącznie zdobyli 21 medali w tym momencie i są dopiero na czwartym miejscu, a jeszcze przed olimpiadą liczyli na to, że będą z Norwegią walczyć o to, żeby na najwyższym podium stanąć, jeśli chodzi o liczbę medali. I pod względem złotych, i pod względem łącznej liczby zdobytych medali są dopiero na czwartym miejscu, także słabiutko. Powiem tak panu, że taka zima była w Stanach Zjednoczonych, że sądziłem też, że lepiej wypadną. No ale to już problem tamtejszych u pana, że tak powiem, na terytorium związków tak, federacji sportowych. Martwią. Niech się martwią. Niech kombinują, co zrobić, żeby na następnej było lepiej. Ale Amerykanie oprócz tego, że igrzyska są, chyba mocno debatują znów, i to było do przewidzenia, o dostępie do broni, to postrzelanie na Florydzie, w szkole. I jak teraz wypada ta debata, bo wątków co niemiara. Tak, i ta debata jest trochę inna niż po poprzednich strzelaninach. Ja już tego rodzaju strzelanin, debat przeżyłem dziesiątki, myślę, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast był taki moment już, że właściwie była rezygnacja, że po strzelaninach uważano, nic się nie zmieni. Pogadają i wszystko wróci. A jest protest. Będzie po staremu, a w tym przypadku jest trochę inaczej, dlatego że tę debatę zainicjowali uczniowie ze szkoły na Florydzie, w której doszło do strzelaniny, w liceum w Parkland. Oni zaczęli organizować marsze, zapowiadają kolejne protesty, opuszczanie szkół, wychodzenie na ulice. Marsze w marcu mają się odbyć w dziesiątkach amerykańskich miast. No i ten głos jest bardzo wyrazisty, bardzo mocny. No i on już zmusił amerykańskich polityków do składania różnego rodzaju deklaracji. Nawet republikanie, którzy byli przeciwni jakimkolwiek ograniczeniom rynku broni, w tej chwili już mówią o tym, że pewne zmiany należy wprowadzić. Sam prezydent Trump zaproponował na przykład, by ograniczyć dostęp do niektórych rodzajów broni, do karabinów czy do broni długiej dla osób poniżej 21 roku życia. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że 18-latek nie może kupić piwa w sklepie, ani wejść do baru, natomiast może sobie pójść do sklepu z bronią w wielu stanach i po prostu kupić karabin AR-15 półautomatyczny, właśnie taki, jaki został użyty w szkole na Florydzie. Co nam się nie mieści w głowie. A co mówią sondaże w ogóle? Co Amerykanie sądzą? Bo sądzę, że takie sondaże zostały zrobione. Tak, większość, zdecydowana większość jest za tym, żeby pewne regulacje, większe regulacje rynku broni wprowadzić. Mam tutaj najnowszy sondaż, 71% jest za tym, żeby zaostrzyć prawo dotyczące posiadania broni, 23% przeciw. Natomiast jak daleko powinny te zaostrzenia i te regulacje pójść? No tutaj Amerykanie są podzieleni. Republikanie uważają, że zmiany powinny być minimalne, dotyczące na przykład sprawdzania przeszłości osób kupujących broń, bo takie sprawdzanie się odbywa, jeżeli ktoś przychodzi do sklepu z bronią i chce kupić pistolet, to właściciel sklepu, sprzedawca ma obowiązek sprawdzić jego przeszłość w bazie danych FBI. No i co do tego, żeby rozszerzyć grupę osób, które do tej w tej bazie będą umieszczani, czy skuteczność tego sprawdzania, no to tutaj nie ma sporu. Natomiast już czy ograniczyć sprzedaż albo zakazać tak zwanej broni ofensywnej, czyli takich karabinów AR-15, które używane są w różnych strzelaninach, co do tego już jest, opinie są podzielone, bo tu już tylko niewiele ponad 50% Amerykanów jest za takim ograniczeniem. No właśnie, bo życie toczy się swoim torem i zdarzają się takie sytuacje jak loterie, gdzie jest na przykład co? Nagrodą karabin. Tak, nagrodą karabin. To w jednej ze szkół. W ubiegłym tygodniu nawet taką loterię zorganizowano. Uczniowie zbierali pieniądze na stroje dla swojej drużyny baseballowej. No i zrobili taką loterię, gdzie mieszkańcy miasteczka mogli przyjść, kupić bilecik, a do wygrania był właśnie karabin AR-15. Ale nie tylko to. W jednym z kościołów w Pensylwanii w przyszłym tygodniu odbędzie się ceremonia poświęcenia karabinów AR-15. To jest zupełnie inne podejście, zupełnie inna filozofia zwolenników prawa do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. Ta przepaść jest ogromna, bo ci ludzie, którzy przyjdą z karabinami AR-15 do lokalnego pastora, do kościoła, żeby poświęcić tę broń, oni mówią, że ta broń ma służyć dobru, ma służyć obronie przed przestępstwami. W związku z tym jakby wpisuje się w to w ich filozofię ceremonia poświęcenia w kościele tych karabinów, aczkolwiek pastor zapewnia, że one do żadnej tragedii nie dojdzie, ponieważ przed wejściem będą sprawdzane, czy są naładowane, czy nie. No i zostaną zabezpieczone takimi plastikowymi obrączkami, żeby nikt nie mógł już w czasie ceremonii włożyć nabojów do tych karabinów. Aż się nie chcę żartować z tego. Panie Marku, amerykański urząd imigracyjny zmienia swoje idee, tak można trochę powiedzieć, bo wykreśla... Swoje motto, tak. Motto, tak. Tak, do tej pory w tym motcie, tak się odmienia? No to za chwilę pani profesor Kłosińska będzie, to dopytamy. Tak. Był taki zapis, że o Ameryce jako kraju imigrantów, że Urząd Imigracyjny strzeże obietnicy Ameryki jako kraju imigrantów, dostarczając użytecznych informacji, służąc pomocą i tak dalej, i tak dalej. No i nowy szef, nominowany przez prezydenta Trumpa, wykreślił zapis o Ameryce jako kraju imigrantów. No i teraz amerykański urząd, to motto Urzędu Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, federalnej agencji, która kontroluje i wydawanie wiz, i przyznawanie zielonych kart, i obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przyznaje i tak dalej. W tej chwili misja jest zarządzanie, to jest zarządzanie opartym na prawie systemem imigracyjnym. Także ten zapis o Ameryce jako kraju imigrantów wypada i to jest część sporu, jaki toczy się w Stanach Zjednoczonych. Czym jest Ameryka? Jaka jest tożsamość Ameryki? Czy jest to kraj imigrantów? Czy każdy może przybyć do Ameryki, ogłosić się Amerykaninem i już tym Amerykaninem się staje, czy nie? Czy to nie do końca tak jest? No jest. Tu mamy, może niepraktyczny, bo to w praktyce nie ma żadnych konsekwencji, bo prawo imigracyjne pozostaje takie, jakie było. Natomiast jest to symboliczna zmiana. No jest, czy nie jest, tak czy inaczej jest wykupywany przez Chińczyków. To powiedzieć Chińczyków to mało. Zdaje się, że poważny hotel w Nowym Jorku wpadł w ręce już teraz nawet chińskiego rządu. No tak, to jest hotel Waldorf Astoria, w którym zatrzymywali się nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych, jak przyjeżdżali do Nowego Jorku na szczyt ONZ. Pamiętam, że prezydent Obama kilkakrotnie się w tym hotelu właśnie zatrzymywał, prezydent Bush też. No i przestali tam przyjeżdżać, dlatego że 4 lata temu chiński fundusz inwestycyjny wykupił ten hotel od Hiltona. On jest remontowany w tej chwili. Natomiast w tym tygodniu to poszło jeszcze dalej, dlatego że ten fundusz inwestycyjny został przyjęty przez chiński rząd. Także jeden z symboli amerykańskiego luksusu, nowojorskiego luksusu, hotel Waldorf Astoria, w tej chwili już jest w rękach nie tylko chińskich firm, nie tylko chińskich przedsiębiorców, ale chińskiego rządu. Pytanie, czy ci, którzy kupowali z funduszu, wiedzieli, co ich czeka za chwilę, bo to jest ciekawa ścieżka. No nie nam dochodzić, pewnie i to wyjdzie niebawem. W każdym razie nie sądzę, by amerykańscy oficjele w tym hotelu już kiedykolwiek się zatrzymywali, dopóki on będzie w rękach chińskiego rządu. Nie wiem, czy w obliczu tej dyskusji o broni powinienem zapytać o napad. Może pan zapytać, ja nawet odpowiem, że są tacy, którzy dostosowują się jakby do obecnego klimatu w Stanach Zjednoczonych i przychodzą na napady, znaczy zawsze przychodzili bez broni, ale na przykład grozili, czy udawali, że mają broń, ale tutaj mamy dżentelmena z Karoliny Północnej, który tak bardzo się dostosował do obecnego klimatu w Stanach Zjednoczonych, że przeszedł na napad z kijem, zwykłym kijem. I powiem panu, że okazało się, że wystarczył kij, dlatego że kwota, którą zażądał, została mu wypłacona. No proszę. Swoją drogą został później aresztowany, ale... A, no to nie. No, jak się chce pieniądze znaleźć, to się kij znajdzie. Takie przysłowie było. No cóż, nie polecamy żadnych metod w każdym razie. Absolutnie. Marek Wałkuski, pozdrawiamy serdecznie. Kłaniam to my się. Teraz w takim razie do tego Nowego Jorku, ale może nie do chińskiego hotelu, tylko do pani Palomy. Zajrzymy na moment, a potem będziemy się doszkalać. Proszę się przygotować. Dobrze, za 14 minut godzina 17. The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me disbelieving, and I had to let him go. Her name was New York, New York, and she took his heart away. Oh my, her name was New York, New York, she had the wolves, they howl for my lost soul. I fell down a deep black hole. It left me for another lady. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. It left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving, and I was pleading, and komentarz do słów pana redaktora przed paru chwil. Każdy święci co może trochę lepiej lub trochę gorzej. U nas się święci na przykład piórniki albo tornistry albo samochody. Gdzie indziej święcą inne przedmioty. Nie można się dać zwariować. To ludzie ich używają, a nie przedmioty rządzą ludźmi. Bardzo dziękuję. 227 trójek. Jeszcze w sprawie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, słuchacz pisze: jestem mikroprzedsiębiorcą od 10 lat. Nie mam wykształcenia księgowego ani informatycznego. Mowa o tysiącach złotych rocznie. To bzdura. Dobry program do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów to wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie. Obsługa VAT JPK w standardzie za swój płacę 280 zł brutto. Zapraszamy do trójki. Ale doszkalać się warto, szkolenie językowe, może z obsługi nowych programów komputerowych, nic z tego. Ponad połowa pracowników na taką propozycję ze strony pracodawcy odpowie nie. Z najnowszego raportu, czy polscy pracownicy myślą o rozwoju, wynika, że nie mamy ochoty podnosić swoich kompetencji, ale niespecjalnie lubimy się do tego przyznawać. Lubimy, bardzo lubimy się szkolić w pracy. Na pewno? Na pewno. Tak. Sama szkole w pracy. Z czego? Oj, geodezja i kartografia. A inni chętnie się szkolą? Myślę, że tak, że ludzie się chętnie szkolą. 58% polskich pracowników, autorka badań Monika Smulewicz, partner Grant Thornton, nie podejmuje żadnej aktywności w zakresie doskonalenia zawodowego. I tu nie chodzi tylko o formy kształcenia, takie jak kursy, ale również takie formy kształcenia, które nie wymagają żadnego zaangażowania finansowego, na przykład czytanie literatury fachowej. Ponad połowa z nas nie chce i nie lubi się szkolić. Ja się bym nie zgodziła. Uważam, że może niechętnie się wydaje pieniądze na szkolenie, jak trzeba zapłacić. To jest inna sprawa, ale generalnie nie jest źle ze szkoleniami, uważam. My jesteśmy takim społeczeństwem, które jest bardzo przyzwyczajone do tego, że musi otrzymywać. I to, co obserwujemy w komentarzach do naszego raportu na portalach internetowych, to bardzo często pracownicy podnoszą argument, że pracodawcy nie finansują im szkoleń i muszą ponosić te koszty z własnych środków. Wypowiedź archiwalna prezydenta Andrzeja Dudy. Ja się uczę mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę, bo uważam, że to jest jedyna droga. Żebyśmy byli atrakcyjni na rynku pracy, tak naprawdę musimy brać los w swoje ręce. Nie możemy odpowiedzialności za swoje życie przekładać na państwo czy pracodawcę. To ja jestem odpowiedzialna za to, co potrafię i gdzie w życiu podążam. Czy lubimy się szkolić w pracy? Proszę pani, to zależy od szkolenia. Czasami lubimy, a czasami podejrzewam, bardzo niechętnie to robimy. Chęć nabywania nowej wiedzy czy też kreatywność to są tak zwane kompetencje miękkie pracownika. Ale pracodawcy, zatrudniając nas, głównie oceniają kompetencje twarde. EQ, czyli inteligencja emocjonalna, jest 3 razy częściej poszukiwana przez Amerykanów niż IQ na rynku amerykańskim. Psycholog biznesu dr Mateusz Grzesiak. W Europie mamy podobne liczby ze względu na to, iż coraz częściej mamy zawody miękkie, takie jak sprzedawca, takie jak menedżer, którego zadaniem jest przecież motywować swój zespół i w odpowiedni sposób delegować mu obowiązki, które są ściśle, sensu stricte, powiązane z umiejętnościami miękkimi. Jest więc masa zalet z tego płynących zarówno dla samego siebie, dla swojego dobrostanu psychicznego, jak i dla dobra swojej rodziny oraz warunków ekonomicznych w szeroko pojętej makroskali. Ludzie w około 80% zatrudniani są na stanowiskach z powodu wiedzy merytorycznej i doświadczeń, a w 75% zwalniani ze względu na brak umiejętności komunikacyjnych. O jakości naszego życia, naszej pracy świadczy jakość naszej komunikacji interpersonalnej. Jak ważna jest to kompetencja w pracy każdego pracownika, to potrafimy sobie odpowiedzieć na to. Myślę, że każdy w swoim sumieniu. Tę relację przygotowała Anna Rokicińska. No, trochę z nas leniuszki z dużym ego. A pani? Pani nam zaśpiewa? Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. To trzymamy kciuki, pani Natalio. W takim razie za 7 minut godzina 17. No dobrze, teraz będzie smutna historia. Zapraszamy do Trójki. Czy próbowali państwo kiedyś wejść na trzecie piętro, posługując się tylko rękami, mając na szyi zawieszony wózek inwalidzki? Pytanie retoryczne, a jest to codzienność dla pani Marii, która mieszka w krakowskiej Nowej Hucie na osiedlu szkolnym. Blok, w którym mieszka, jest nieprzystosowany do wózków inwalidzkich i przystosować się go do nich nie da. Klatka jest zbyt wąska na windę, a wyciągnik na zewnątrz nie wchodzi w grę, bo pani Maria nie ma balkonu. O tym, jak pełna życia, niepełnosprawna 60-latka radzi sobie z tą sytuacją, opowie Martyna Masztalesz. Pani Maria z Nowej Huty jeździ na wózku inwalidzkim od 18 lat. Jeszcze niedawno nie widziała nic wyjątkowego we wskakiwaniu na pośladkach na trzecie piętro z wózkiem inwalidzkim zawieszonym u szyi. Czasem nawet 3 razy dziennie. I na górę. W sumie pani Maria ma do pokonania 50 takich stopni. Do tej pory nie narzekała na swój los, ale zaczęła mieć problemy z rękami. Wysiadają mi ręce, kręgosłup szyjny, 4 kręgi się wysuwają. Jest zagrożenie porażenia rąk. A pani Maria rąk potrzebuje jak mało kto, dodaje Iwona Opalińska z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w której pani Maria jest trenerką i wolontariuszką. Pomaga dzieciom oswajać się z wózkiem i uczy je samodzielności, ale nie tylko. Uczestniczy też u nas w różnych akcjach,